Είναι το thepressproject.gr και η Φάρμα των Ζώων. Βρε καλώς τους. Είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης και ο Κωνσταντίνος Πουλής. Θυμάστε που ήμουν, εδώ πέρα που κάναμε μια εκπομπή, ένας αυτό. Ναι. Εγώ πάλι. Πώς από εδώ. Το λέω τώρα. Κοίταξε, δοκίμασα να ζήσω μακριά σας, Θάνο. Ναι. Δοκίμασα, ταξίδεψα, πήγα στην άκρη της γης. Ναι. Έφτασα σε μέρη που δεν μπορούσε άνθρωπος να φανταστεί, μέχρι που έδειχνα το κουπί από το πλοίο μας και δεν το αναγνώριζαν. Ναι. Αλλά η καρδιά μου έλεγε να γυρίσω πίσω στην Φάρμα των Ζώων. Με αυτή την ευκαιρία να χαιρετήσουμε και τους φίλους από την Ξάνθη που βλέπουν και ακούνε τη Φάρμα των Ζώων. Λοιπόν, καλησπέρα, καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες ακροατές, ακροάτριες, τηλεθεατές, τηλεθεάτριες, από όπου και αν μας ακούτε ή σε όποιο σημείο του σύμπαντος και αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε. Ειδική καλησπέρα στο chat εδώ στο YouTube. Μπορείτε για να μας ακούτε και από το TPP Radio, στο ραδιόφωνο στο The Press Project, live, κονσέρβα, δεν κρίνουμε. Εδώ να είστε, κάνετε και ένα like. Άλλη μια υπέροχη εβδομάδα ξεκινά, Κωνσταντίνε. Δηλαδή, η κάθε εβδομάδα είναι καλύτερα από την προηγούμενη. Τι θες σήμερα? Δεν είναι περίεργο. Ναι. Δεν είναι περίεργο. Ιδίως για εμάς τους απεσιόδοξους. Ναι. Πώς γίνεται, ρε παιδί μου, λέμε ότι είμαστε απεσιόδοξοι και έρχεται η πραγματικότητα και σε διαψεύδει και σου λέει, ξέρεις κάτι, θυμάσαι την περασμένη εβδομάδα. Mm-hmm. Θα είναι ακόμα καλύτερα. Θυμάσαι την προπερασμένη. Ακόμη καλύτερα. Ό,τι και να γίνεται, κάθε μέρα που έρχεται είναι ένας καινούριος λόγος για να χαμογελάς. Τι να χαμογελάς, να ξεκαρδίζεσαι. Mm-hmm. Να τρέχεις στους δρόμους. Ωραία, να τρέχεις στους δρόμους, ναι. Να πηγαίνεις σε κινητοποιήσεις. Σε κινητοποιήσεις για το νερό. 4,5 ώρα για το νερό, Σύνταγμα. Πολύ. Του σουν, όχι. Ω, καημένε τώρα, σε μένα. Είναι αυτό που λένε, τι θα μου κάνει, θα μου χαλάσει τη διάθεση. Έχουμε μπόλικα, έχουμε τα θέματα όλων αυτών των ημερών, όπως καταλαβαίνετε. Οπότε έχει μαζευτεί μπόλικο πράγμα. Θάνο, να ξεκινήσουμε από τον Πρωθυπουργό, θεσμικά, έτσι όπως πρέπει σε μια εκπομπή. Α, δηλαδή, θες τον Πρωθυπουργό. Νομίζω ότι όταν ξεκινάς μια ενημερωτική εκπομπή, οφείλεις για θεσμικούς mm-hmm. λόγους να ξεκινήσεις από εκεί που βρωμάει το ψάρι, από το κεφάλι του Μητσοτάκη. Ναι. Μου κλείψε την ατάκα, αυτό πηγαίνω να πω. Τι πηγαίνεις να πεις? Από το κεφάλι, καθώς το και θα συνεχίσει το ψάρι. Μπορούν τώρα αυτοί οι δύο άνθρωποι να ζήσουν μακριά, μπορούν? Δεν περνούσαν οι μέρες. Δεν περνούσαν οι μέρες. Λοιπόν, πάμε να δούμε την επίμαχη δήλωση. Είναι που λες, τόπε ρε φίλε, τόπε, δεν κρατήθηκε. Δηλαδή, έκανε ο Άρης Πορτοσάλτη τη δήλωση για τις θυσίες στα Τέμπη, αυτή την εξοργιστική δήλωση. Και ο κόσμος δεν το πήρε πολύ καλά. Σωστά. Δηλαδή, υπόθηκαν κάποιες βαριές κουβέντες, να το πω λίγο εύσχημα, στα social media, αλλά και σε τηλεπαράθυρα ως απάντηση σε αυτά που υπόθηκε. Και πάει ο Μητσοτάκης, σου λέει τι θα πω. Θα πω ακριβώς το ίδιο. Να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό μας όλων. Ξέρω πολύ καλά, φίλες και φίλοι, ότι η καλύτερη δικαίωση για τη θυσία αυτών των παιδιών είναι να εξασφαλίσουμε ότι αυτό το οποίο έγινε στα Τέμπη δεν θα ξαναγίνει ποτέ στη χώρα μας. Λοιπόν, αναρωτιέσαι πώς η βλακεία συγκεντρώνεται σε αυτήν την περίπτωση Πρωθυπουργού. Γιατί το να αφήνεις να μην λειτουργεί η τηλεδιοίκηση, το να αφήνεις υποστελεχωμένο το προσωπικό των τρένων, να αφήνεις υποστελεχωμένα τα τρένα, να μην έχουν επαρκές προσωπικό για να λειτουργήσουν τηρώντας τις προδιαγραφές ασφαλείας, είναι έγκλημα. Το να βγαίνεις και να ξανακάνεις την ίδια γκάφα που έχει κάνει δημοσιογράφος μια εβδομάδα πριν. Δημοσιογράφοι, σωστά διορθώνουν στα σχόλια, είναι και ο Τσίμας μαζί με τον Πορτοσάλτε. Ωραία. Αυτό είναι ηλιθιότητα. Αναρωτιέσαι δηλαδή, τα λέει επειδή δεν τον διόρθωσε, δεν υπήρξε κάποιος από τους επικοινωνιολόγους του που να πει λέξη προς λέξη τι ακριβώς πρέπει να δηλώσει, τόσο του κόβει, του φάνηκε καλή ιδέα. Δεν κατάλαβαν ότι ο κόσμος μία εβδομάδα έβριζε τον Πορτοσάλτε και τον Τσίμα γι' αυτό. Και δεν είναι κάτι το οποίο συνέβη στη δική μας φούσκα. Χρειάστηκε να απαντήσουν, να εξηγήσουν. Σε επίπεδο υπουργών είχαμε υπεράσπιση δημοσιογράφων. Βγήκε ο Πορτοσάλτε, έλεγε πότε είπα εγώ θυσία και παρεμηνεύτηκαν τα λόγια μου και του παίζαν το βίντεο από κάτω να λέει, να του λένε, ξέρω εγώ. Δηλαδή ήταν θυσία ήταν. Ήταν αυτό το απόσπασμα. Και εγώ δεν ξέρω, ρε παιδί μου, πώς να το πω αυτό. Δεν θεωρώ ότι είναι ηλιθιότητα. Δηλαδή, δεν πιστεύει κάτι διαφορετικό. Δεν πιστεύει ότι πρόκειται κυριολεκτικά για θυσία. Όπως και ο άλλος που είπε ότι έχουμε βαρεθεί να λέμε, είναι ότι δεν έχουν έλεγχο της γλώσσας. Και όταν είναι τόσο ευαίσθητα θέματα, σου φαίνεται υπερβολικά επίοικες αυτό που λέω. Αυτό νομίζω. Δεν πιστεύω ότι ο άλλος, ότι θέλουν να πούν ότι αυτά τα παιδιά έγιναν θυσία. Προφανώς δεν είναι θυσία. Δεν καταλαβαίνουν τι λένε. Τώρα μία, δύο, τρεις τώρα. Φτάσαμε να το πει και ο Μητσοτάκης. Και προφανώς τώρα όταν ανήκεις στους οικείους ή τους συγγενείς τέτοιων ανθρώπων, λες ποια θυσία, ρε φίλε. Αυτό είναι κάτι το οποίο... Ξέρετε, λέγανε για την αυτοθυσία ότι απαιτεί να αποφασίσει κανείς να θυσιαστεί. Είναι κάτι πολύ μακρινά διαβάσματα για τα ανθρωπολογικά για την αρχαιότητα. Και στα αρχαία τελετουργικά υπήρχε αυτό το στοιχείο της ηθελημένης θυσίας, το οποίο εξακολουθεί να υπάρχει σε κάποια μέρη της Ελλάδας. Δηλαδή το ζώο υποτίθεται, του ρίχνει νερό πάνω στο πρόσωπο και θεωρητικά συγκατανεύει το ζώο στο να θυσιαστεί. Αυτό γινόταν. Εδώ πέρα αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό που έχει συμβεί είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι και ανάμεσά τους πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι σκοτώθηκαν γιατί δεν φρόντισες να πάρεις τα σοβαρά τις προειδοποιήσεις που έλεγαν ότι δεν υπάρχει επαρκής ασφάλεια για τους, δεν υπάρχουν επαρκή μέτρα ασφαλείας για τους επιβάτες. Αυτό τώρα δεν περιγράφεται ως θυσία. Και αναρωτιέσαι τώρα πόσο, δηλαδή, πόσες φορές πρέπει να στο πούνε για να μην το κάνεις αυτό. Θα μιλήσουμε μετά για τον Καραμανλή και τις δηλώσεις του στη Βουλή και θα έχουμε μάλλον και μια συνομιλία γι' αυτό. Εκεί πέρα είναι ψέματα. Mm-hmm. Καλύτερα το καταλαβαίνω αυτό. Προσπαθείς να καλύψεις είτε τον εαυτό σου είτε την κυβέρνησή σου. Τέλος πάντων, αυτό έχει μια μορφή μιας εργαλειακής λογικής. Το κάνεις για να πετύχεις κάτι. Εδώ πέρα δεν καταλαβαίνεις τώρα με ποιους ανθρώπους έχουμε μπλέξει. Δεν ξέρω, είμαι πολύ επιοικής που λέω ότι είναι κοινή ηλιθιότητα αυτό το πράγμα. Δηλαδή να έχει ξεσπάσει ήδη ένα μικρό σκάνδαλο. Προφανώς δεν μας νοιάζει τώρα αν θα το περιγράψει έτσι. Να μην συμβαίνει θέλουμε. Και δεν νομίζω ότι είναι μια άλλη ανάλυση. Δηλαδή ότι άμα τον ρωτήσεις θα κάτσεις και θα πει ναι, αλλά εγώ πιστεύω ότι. Δεν είναι κάτι τέτοιο. Απλώς έχουμε μπλέξει τώρα με ανθρώπους. Δεν μπορούν να χωρίσουν δύο γαϊδουριών άχυρα και δεν υπάρχει και στοιχειώδης ευαισθησία. Επειδή είναι ξύλινη η γλώσσα. Όταν λέω ότι δεν υπάρχει έλεγχος της γλώσσας, οι άνθρωποι χάνουν τον έλεγχο της γλώσσας όταν προσπαθούν να πούν κάτι διαφορετικό από αυτό που θα ήθελαν. Γιατί προσέξτε να δείτε, τα γλωσσικά ολισθήματα δημιουργούνται την ώρα που κάποιος χρειάζεται να πασχίσει για να εκφράσει κάτι το οποίο δεν είναι αυθόρμητο. Όταν διψάς και θες νερό δεν κάνεις λάθος. Εδώ πέρα, εντάξει, και πάλι συγγνώμη αν να απλουστεύω πάρα πολύ, αλλά στα αλήθεια τώρα δεν νομίζω ότι είναι κάποια άλλη ανάλυση. Αλλά λες, ρε φίλε, τώρα είναι μια εβδομάδα που τον βρίζαμε τον άλλον που το είπε αυτό. Και ακόμη και αν αυτό γινόταν η αφορμή για να υπάρξουν κάποια μέτρα και να μην υπάρξουν άλλοι, τι να του πεις του άλλου. Τι ωραία που σκοτώθηκε το παιδί σου και τώρα δεν θα υπάρξουν άλλοι. Ποιοι άλλοι, ποιος νοιάζεται για τους άλλους την ώρα που θρηνεί το παιδί του. Δεν το καταλαβαίνεις ότι την ώρα που το λες αυτό σε ακούνε οι άνθρωποι που θρηνούν ακόμη τα παιδιά τους και τους λες ότι ναι, αλλά τώρα πάλι καλά δεν θα γίνει σε άλλους. Δεν λέγονται αυτά τα πράγματα. Δεν λέγονται όντως και είχαν βγει συγγενείς θυμάτων στα κανάλια. Και στο Sky είχε βγει ένα συγγενής και έλεγε πώς είναι δυνατόν στη συχνότητά σας να ακούγεται ο άλλος να λέει για θυσία. Είναι φοβερό. Δεν ξέρω. Ίσως είναι κάποιο είδους τακτική να μας εξαντλήσουν. Δεν μπορώ να το ερμηνεύσω αλλιώς. Δηλαδή, έχεις εξαντληθεί από την κριτική, επιθετική ή όχι, σε αυτό που είπε ο Χ Πορτοσάλτε. Το λέει μετά ο Μητσοτάκης, δεν μπορείς άλλο. Κουράστηκες. Δεν ξέρω αν είναι κάποια τέτοια φοβερή και τρομερή τεχνική. Πραγματικά, να μας εξαντλήσουν. Να μην θέλουμε να βγούμε από τα σπίτια μας κάθε πρωί. Να μην έχουμε κουράγιο να πάμε ούτε καν να ψηφίσουμε για να φύγουνε. Δεν έχω καταλάβει. Μπορεί να είναι κάποιο είδους σαδιστική μέθοδος χειραγώγησης πλήθους. Στυπάς κάτω μέχρι να μην έχουν κέφι για ζωή. Πολύ πιθανό. Ναι, δεν υπάρχουν πάρα πολλά να σχολιάσει κανείς. Ναι, μας γράφει ήταν χαρούμενος ανάμεσα σε ανθρώπους που τον αγαπάνε. Οπότε λογικό να βγει εκτός κειμένου. Είναι εκτός κειμένου αυτό. Ήταν η φάση πάντως που είχαν μαζέψει μια γυναίκα που φώναξε Μητσοτάκη κάθαρμα, έτσι δεν είναι? Είχαμε μια προσαγωγούλα στο Μαρούς τώρα, γιατί τόλμησε σε δημόσιο χώρο να πει Μητσοτάκη κάθαρμα. Δεν καταλαβαίνω που είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι στο πολίτευμα μάλλον, αλλά απειλήθηκε η ασφάλεια του Πρωθυπουργού από αυτό? Ή δεν μπορείς να φωνάξεις Μητσοτάκη κάθαρμα? Δεν ξέρω. Άμα γινόταν αυτό στην Τουρκία, δεν ξέρω πώς θα το χαρακτηρίζαμε. Γίνεται στην Δημοκρατική Ελλάδα, δεν γίνεται κατά του καθεστώτος του Σουλτάνου Ερντογάν, που στην περίπτωση της Τουρκίας είχαμε δημοσιογράφο να κατεβάζει το μικρόφωνο, να κρύβει το μικρόφωνο για να μην ακουστούν αποδοκιμασίες κατά της κυβέρνησης μετά το σεισμό. Στη δικιά μας περίπτωση είχαμε μέχρι και ξύλο, επίθεση, πρακτικά ρεπόρτερ της ΕΡΤ σε κοπέλα που πήγε να πει το σύνθημα. Απλώς αυτό το στιγμιότυπο έγινε αμέσως πριν τα Τέμπη. Οπότε ναι, δεν έχει χάθηκε κάπου. Δεν συζητήθηκε ποτέ, αλλά έγινε ακριβώς αυτό. Mm-hmm. Την έσπρωξε, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων, λοιπόν, προφανώς δεν υπάρχει καμία θυσία. Η μόνη περίπτωση να μπορείς να χρησιμοποιήσεις αυτή τη λέξη και πάλι μπορούν να βρεθούν άλλες καλύτερες είναι για το κέρδος. Γιατί γι' αυτό έγινε. Γι' αυτό δεν προτιμήθηκαν γι' αυτό δεν δόθηκε η επαρκής μέρημνα για να υπάρχουν συστήματα ασφαλείας. Μια χαρά πήγαιναν τα τρένα, μια χαρά κρύβαιναν τα εισιτήρια, μια χαρά έκανε τη δουλίτσα της η επιδοτούμενη από το ελληνικό δημόσιο Hellenic Train, μια χαρά η σύμβαση πήγαινε μονίμως στις καλένδες η 717, μια χαρά δεν επισκευάστηκε ποτέ το κέντρο τηλεδιοίκησης της Λάρισας που πήρε φωτιά τον Ιούλιο του 2019. Ό,τι και να λένε και ό,τι ψέμα και να πούνε, γιατί σημασία δεν είχαν, όπως είναι και τα συνθήματα στις πόρες, δεν είχαν οι ανθρώπινες ζωές, δεν ήταν το κακό, άμα γίνει, δεν είχαν καν σημασία οι εκτροχιασμοί, δεν είχαν σημασία όλα τα καμπανάκια. Σημασία έχει και είχε να διαφημίζεται η Hellenic Train, να μπορεί να βγάζει τα έσοδα που βγάζει και για όλα τα υπόλοιπα θα... Έχει ο Θεός. Με αυτό πηγαίναμε. Είναι πλέον σαφές και είναι ακόμα πιο σαφές βλέποντας το κέντρο τηλεδιοίκησης της Λάρισας. Αυτή είναι όσο και αν προσπαθήσουν να το συσκοτήσουν, το πόσο δεν υπήρχε κανένα ενδιαφέρον για τις ανθρώπινες ζωές. Κάτι το οποίο συνεχίζονται και τώρα με τέτοιες χυδαίες δηλώσεις περί θυσιών για ένα καλύτερο αύριο. Που και πάλι, πώς θα έρθει αυτό το αύριο? Έχουμε το Μητσοτάκη να λέει για τον αγώνα ξανά, να λέει ξανά και ξανά για τον αγώνα που θα δώσει με μεγαλύτερη δύναμη, με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Έχουμε αποδείξει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η πραγματική δύναμη αλλαγής και εξυγχρονισμού αυτού του τόπου, για παράδειγμα. Και είναι και αυτή η σύγκρουση με τις μεγάλες παθογένειες του κράτους. Και εδώ θα θέλαμε να μεταφέρουμε ένα μήνυμα από αυτή την εκπομπή, ότι μια από τις μεγαλύτερες παθογένειες, νομίζω, του ελληνικού κράτους είναι οι Μητσοτάκηδες. Δηλαδή το γεγονός ότι γίνεται αυτό και μιλάμε για παθογένειες του ελληνικού κράτους και έχεις έναν Μητσοτάκη στη θέση πρωθυπουργού και έναν Καραμαλή σε θέση υπουργού μεταφορών, παθογένεια είναι. Τι είναι? Όλο τυχαίως με το σπαθί τους είναι στη θέση που είναι? Γόνοι δεν είναι? Ο νεποτισμός και η οικογενειοκρατία είναι από τις παθογένειες του ελληνικού κράτους? Εγώ θεωρώ πως είναι. Εγώ νομίζω ότι είναι πολύ σωστό, Θεό, αυτό που έλεγες και την περασμένη εβδομάδα όταν το συζητούσαμε. Και προφανώς υπάρχει αυτή η γραμμή την οποία την χρησιμοποίησε ο Μητσοτάκης και στο και στο μήνυμά του και το κάνει, είναι σταθερά, είναι μια είναι η κεντρική γραμμή της κυβέρνησης για το πώς θα το αναλύσει. Οι διαχρονικές παθογένειες. Εκεί λέγεις πολύ σωστά ότι, ρε παιδιά, τι άλλο έπρεπε να κάνουμε, δηλαδή. Ό,τι μας λέτε το κάναμε. Mm. Εδώ όλη τη φιλελεύθερη συνταγή την έχουμε ακολουθήσει. Το κόψαμε σε κομμάτια, το πουλήσαμε, το ιδιωτικοποιήσαμε και απολύσαμε και τους υπαλλήλους. Τι άλλο να κάναμε, δηλαδή. Τι άλλο θα προτείνατε εσείς. Δηλαδή, το δικό σας πρόγραμμα τι λέει. Το δικό μας λέει ότι κακώς τα κάναμε αυτά και ότι επιβεβαιώθηκε ότι κακώς τα κάναμε, γιατί αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να βγάλουμε άκρη από 10 μεριές για το ποιος είχε την ευθύνη της ολοκλήρωσης και ξέρουμε ότι δεν υπήρχαν αρκετοί υπάλληλοι προκειμένου να είναι πάντοτε αυτή ο αριθμός που πρέπει στη βάρδια. Οπότε, τι μας λέτε τώρα. Για ποιο λόγο φταίει ότι φταίνε οι διαχρονικές παθογένειες. Εκτός αν διαχρονικές παθογένειες εννοούμε αυτά. Εννοούμε το σόι σας. Σίγουρα εννοούμε και αυτό. Και σίγουρα εγώ θεωρώ ότι πρέπει να επιμένουμε σε αυτό. Το πολύ σωστό που λέω, όπως το έθεσες πολύ ωραία, Κωνσταντίνε. Αλλά έχει μια σημασία, πέρα από την πρόσκαιρη πλάκα, να το πούμε αυτό και να γίνει σαφές. Δηλαδή, ο ΣΕ έχει εξυγχρονιστεί, φτάνει πια, όχι άλλο. Το ζήτημα δεν είναι αν θα έβαζες και αξιολόγηση. Ποιο θα αξιολογούσε, το σταθμάρχη των 6 μηνών. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Οι σταθμάρχες με μπλοκάκια δεν είναι το πρόβλημα. Το ότι δεν αξιολογούνται γενικά οι δημόσιοι υπάλληλοι. Βλέπω, κάνει και δηλώσεις, το έχουν πάρει γραμμή. Άδωνος Γεωργιάδης, αναρτήσεις. Νίκη Κεραμέως, αναρτήσεις. Για να πει ότι εμείς προσπαθούμε να αξιολογήσουμε τους εκπαιδευτικούς. Βλέπετε τι ωραία που τα κάνουμε με τους ρεμπεσκέδες, τους δημοσίους υπαλλήλους που δεν θέλουν να αξιολογηθούν. Αυτό είναι πάλι πολιτική επιπτωμάτων. Και η Νέα Δημοκρατία έχει δίκευση σε αυτά. Ό,τι βλέπουμε και μια από τις εικόνες και τα στοιχεία που βγαίνανε παρακολουθώντας την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής είναι το πόσα πράγματα από αυτές τις παθογένειες του ΟΣΕ προκλήθηκαν από τα μνημόνια. Δηλαδή, ο κατακερματισμός σημαίνει ότι κανένας δεν έχει ακριβώς την ευθύνη. Είναι οι υπουργοί εκεί πέρα και λένε: ορίστε αυτό το έγγραφο εδώ πέρα του ΟΣΕ, που ορίστε το άλλο έγγραφο από την ΕργοΣΕ, ορίστε το τρίτο έγγραφο από τον εργολάβο για τη χρηματοδότηση, για να γίνει τηλεδιοίκηση που δεν έγινε και μετά κάναμε συμπληρωματική σύμβαση γιατί αυτή δεν ήταν και μετά δεν ήταν τα καλύτερα συστήματα και ξανακάναμε σύμβαση κλπ. Αυτό είναι απόρρια του κατακερματισμού. Είναι διαφορετικοί μεταξύ τους οργανισμοί και δεν έχει κανένας καμία ευθύνη. Επιμένουν κιόλας να μην βάζουν ποτέ στο κάδρο τον εργολάβο. Δηλαδή, ο εργολάβος δεν έχει καμία υποχρέωση να παραδώσει το έργο. Όλη η υποχρέωση φέρεται να είναι του δημοσίου, που δεν πάει έτσι ακριβώς, όπως καταλαβαίνουμε. Υπάρχουν και τεράστιες ευθύνες στους εργολάβους που παίρνουν λεφτά και δεν παραδίδουν έργα. Βλέπε και Μετρό Θεσσαλονίκης. Η μείωση του προσωπικού που δεν τυραννείται κανένας, δεν τυραννήθηκε ούτε ο Καραμαλής, που πάντα το επιχείρημα είναι πόσους προσέλαβα, πόσες προσλήψεις έκανα, αλλά όλο τυχαίως κανείς δεν αναφέρει σε πραγματικό αριθμό υπαλλήλων. Να πεις, εγώ παρέλαβα τόσους 2.000 και τους πήγα 2.500. Όλοι λένε, εγώ επί των ημερών μου έκανα 200 προσλήψεις. Η μείωση του προσωπικού έγινε στα πλαίσια του εξυγχρονισμού, λοιπόν. Στα μνημόνια έγινε. Στην απαξίωση έγινε. Και άλλα πολλά, τα υπόλοιπα προς το τέλος της εκπομπής. Θανώ, να κάνουμε εδώ μια μικρή διακοπή για να δούμε μήπως μπορούμε να έχουμε την τηλεφωνική μας επικοινωνία τώρα χωρίς να αλλάξουμε θέμα και να δούμε μετά τα υπόλοιπα ζητήματα. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, πάμε, επιστρέφουμε σε 2-3 λεπτάκια. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Κωνσταντίνος Πουλής. Ακούγεται. Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης στο thepressproject.gr και έχουμε στο τηλέφωνο τον πρόεδρο των μηχανοδηγών, τον κύριο Κώστα Γενιδούνια, για να σχολιάσουμε μαζί το τι υπόθηκε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαβάνειας και να μας διευκρινίσει κάποια σημεία στα οποία νομίζουμε ότι χρειάζεται να δοθούν ξεκάθαρες απαντήσεις. Κύριε Γενιδούνια, καλησπέρα. Γεια σας. Καλησπέρα σας. Κύριε Γενιδούνια, έχουμε μια αρχική, βασική απορία, την οποία θα μπορείτε σίγουρα να μας λύσετε και η οποία αφορά το αν λειτουργούσε η τηλεδιοίκηση, γιατί φανταζόμαστε ότι θα μπορεί να υπάρχει μια απάντηση. Εδώ οι απαντήσεις έχουν τέτοια απόκληση που για μας που δεν έχουμε λεπτομερή γνώση της πραγματικότητας μπερδεύουν. Θέλετε να μας εξηγήσετε λιγάκι τι ακριβώς εννοούσε ο κύριος Καραμανλής ότι φταίει ο μηχανοδηγός που έβαλε στη χειροκίνητη λειτουργία και αυτό δεν μπορεί να προβλεφθεί, αλλά το σύστημα υπήρχε. Αυτό δεν το έχω ακούσει πραγματικά με κλίση. Δεν υπάρχει τέτοια διαδικασία για τους μηχανοδηγούς. Αν δεν είναι τέτοιο που δεν γνωρίζει τη δουλειά μας, δεν έχει ρωτήσει. Κάνει κάποιες διακοπές, κύριε Γενιδούνια. Ναι, αν μπορείτε να επαναλάβετε, γιατί σας χάσαμε λίγο. Δεν υπάρχει διαδικασία αυτή τη στιγμή χειροκίνητα που να θέσει ο μηχανοδηγός εντός εκτός συστήματος on-board κάποιο σύστημα, γιατί πολύ απλά αυτά δεν λειτουργούν. Ο σταθμάρχης, λοιπόν. Εκεί λοιπόν είναι εκεί η αλήθεια είναι ότι η τηλεδιοίκηση δεν λειτουργούσε. Λειτουργούσε ο πίνακας τοπικού χειρισμού. Αυτό, ένας τοπικός πίνακας. Ποια είναι η διαφορά? Η τηλεδιοίκηση βλέπει τα τρένα σε απόσταση περίπου 170-180 χιλιόμετρων. Πού κινείται το καθένα, live, on time δηλαδή, και μπορεί και χαράσει και διαδρομές ανάλογα με την πορεία του τρένου, που θέλει να ποιος είναι τελικός του προορισμός. Ο τοπικός σταθμός, επειδή δεν λειτουργεί η τηλεδιοίκηση, χαράζει τις αλλαγές στην έξοδο του σταθμού και στην είσοδο και επικοινωνεί τηλεφωνικά, αυτό που ακούτε δηλαδή στις συνομιλίες, με τον επόμενο ενεργεία σταθμό για να δώσει γραμμή ελευθέρας. Αυτό είναι. Δεν είναι τηλεδιοίκηση αυτό το πράγμα. Αυτό είναι ο τοπικός σταθμός, εκεί ο χειρισμός. Δηλαδή, για να το πούμε πιο πρακτικά, αν λειτουργεί, δεν επιτρέπει το λάθος. Το καταλαβαίνω σωστά? Αν λειτουργούσε η τηλεδιοίκηση, ναι. Θα έβλεπε ότι το τρένο κατευθύνεται σε λάθος γραμμή, θα έβλεπε ότι από την αντίθετη γραμμή έρχεται άλλο τρένο και αν λειτουργούσαν και τα φωτοσύματα θα είχαν κόκκινες ενδείξεις οι μηχανοδηγοί και τα τρένα θα σταματούσαν σε απόσταση ικανή μεταξύ τους και δεν θα έχει γίνει ποτέ αυτή η σύγκρουση. Μάλιστα. Εδώ από ό,τι καταλαβαίνουμε, κύριε Γενιδούνια, η γραμμή της κυβέρνησης όπως εκφράστηκε και από τον κύριο Καραμαλή είναι ότι ο σταθμάρχης επέλεξε να το κάνει χειροκίνητα με το κλειδί που το έβαλε λάθος, δεν χρησιμοποίησε το τοπικό κέντρο ελέγχου στη Λάρισα, το οποίο βαφτίζεται όντως τηλεδιοίκηση και είναι λάθος αυτό, και ότι μπορούσε σε έναν ηλεκτρονικό πίνακα να βλέπει τα τρένα. Όχι. Ο πίνακας, ο οποίος ο σταθμάρχης κάνει όλες αυτές τις κινήσεις, χειροκίνητα, ναι. Αυτοματικά, δηλαδή πάει το ένα κουμπί και το άλλο. Αυτό είναι ο πίνακας που έχει μπροστά του εκεί στη Λάρισα. Είναι ο ίδιος ο οποίος κάνει όλες τις αλλαγές. Δεν υπήρχε κάτι άλλο να δει. Ας πάνω σε αυτό το πίνακα θα έβλεπε ότι έβλεπε εκείνη τη στιγμή. Να καταλάβατε, δεν υπάρχει κάποια άλλη οθόνη η οποία δείχνει κάτι άλλο διαφορετικό σε αυτόν τον άνθρωπο. Έχει ένα τοπικό πίνακα, το σταθμό του, χειρίζεται τις αλλαγές και με προβλήματα, γιατί είναι κόκκινα τα φωτοσύματα. Τα ακούτε τα ηχητικά, δεν τα λέμε εμείς αυτά. Τα ηχητικά είναι. Mm-hmm. Με κόκκινο αναχωρεί, με κόκκινο εισέρχεται. Έχει προβλήματα λοιπόν ο σταθμός, ο τοπικός του πίνακας, και από εκεί κάνει τις χαράξεις. Θέλω να την πείτε αυτό με τη χάραξη όπως λέει ο κύριος Καραμαλής, χειροκίνητα να κάνει πάντως. Κάνει το ένα κλειδί και βάζει το άλλο το κλειδί. Αυτό κάνει. Ναι, ο κύριος Καραμαλής το παρουσίασε ότι επέλεξε ο ίδιος ο σταθμάρχης το χειροκίνητο. Είχε στη διάθεσή του αυτό το αυτόματο σύστημα και ο ίδιος επιλέγει να το κάνει χειροκίνητα και κάνει τα λάθη που κάνει. Κοιτάξτε, λάθη έχουν γίνει εκεί. Αυτό δεν υπήρχε υπό αμφισβήτηση αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Ότι έχουν γίνει λάθη στην περιοχή. Αυτό που είναι γεγονός όμως είναι ότι αν λειτουργούσε η τηλεδιοίκηση, αν λειτουργούσαν τα φωτοσύματα. Φωτοσύματα σημαίνει ότι το τρένο φεύγει από την Λάρισα με πράσινο. Είναι πράσινο. Πώς έχουμε στο δρόμο πράσινο, ξεκινάμε. Αν ακούσετε το ηχητικό, λέει καπνά στο κόκκινο, άρα κάτι δεν λειτουργεί στο σταθμό. Και μια ώρα πριν βλέπουμε και τον προαστιακό, ο οποίος αντίστοιχα με κόκκινο και με κλειδιά τα οποία έχουν προβλήματα μπροστά του, ο μηχανοδηγός σταματάει, κάνει μπρος πίσω, ρωτάει. Έχουν βγει αυτά. Δεν έχει βγει στον αέρα η συνομιλία μετά την αναχώρηση του τρένου από τη Λάρισα. Το γιατί δεν το γνωρίζουμε εμείς, φαντάζομαι κάποια στιγμή θα το μάθουμε. Κύριε Γενιδούνια, όταν λέτε δεν έχει. Είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι θεωρείτε που δεν βγαίνει επειδή δεν βολεύει το αφήγημα του ανθρώπινου λάθους? Με το αφήγημα του ανθρώπινου λάθους ούτως ή άλλως καταρρύπτεται αν λειτουργούσαν τα συστήματα. Οι άνθρωποι λάθη κάνουμε, δεν είμαστε λάθη. Mm-hmm. Γι' αυτό υπάρχει η τεχνολογία, γι' αυτό πληρώνονται αυτά τα συστήματα αδρά για να λειτουργούν και να επενεργούν έναντι του ανθρώπινου λάθους. Αυτό είναι όλη η διαδικασία. Αν ο μηχανοδηγός λειτουργούσε τα φαντοσύματα, τα φανάρια να το πω απλά, θα είχε κόκκινη ένδειξη στην πορεία του και της επιβατικής αμαξοστοιχίας και της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν μπορείς να συνεχίσεις, γιατί κάτι υπάρχει εμπόδιο στη γραμμή, σε ένα χιλιόμετρο. Με καταλάβατε? Εκεί θα σταματούσε. Ακόμα και λάθος να έκανε ο μηχανοδηγός και να περνούσε το κόκκινο, θα επενεργούσε το σύστημα του ETCS και θα κινητοποιούσε άμεσα το σειρμό. Ναι, υπάρχει περίπτωση. Συγγνώμη, Κωνσταντίνε. Γιατί ήταν, νομίζω ήταν το χειρότερο από τα επιχειρήματα του κυρίου Καραμαλή. Υπάρχει περίπτωση ένας άνθρωπος να παρακάμψει τα συστήματα, δηλαδή να του λένε τα συστήματα μη το κάνεις αυτό και αυτός να το κάνει? Κοιτάξτε, εδώ υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας πολύ αυστηρές. Καταρχήν αυτά τα συστήματα δεν έχουν δουλέψει ποτέ, οπότε ποιος άνθρωπος να τα παρακάμψει? Έτσι, δεν έχουν δουλέψει ποτέ στην Ελλάδα αυτά τα συστήματα του ETCS, έτσι, για παράδειγμα. Ποιος θα τα παρακάμψει αφού κανείς δεν τα έχει δουλέψει? Από εκεί και πέρα και στο σπίτι μας, να τραβήξουμε την πρίζα, μπορούμε να το κάνουμε, έτσι. Αλλά εκεί όμως, όταν θα βγάλει ένα σύστημα εκτός κάποιος, πρέπει να απευθυνθεί στον αμέσως περιεχόμενό του, στην τηλεδιοίκηση δηλαδή, να αναλάβει αυτό το σταθμό τοπικά, να ενημερώσει τους μηχανοδηγούς, αυτοί με τη σειρά τους να ενημερώσουν το κέντρο κυκλοφορίας της εταιρείας. Είναι μια διαδικασία η οποία έχει τεράστιες δικλείδες ασφάλειας. Δεν βγαίνουν εκτός έτσι εύκολα αυτά τα συστήματα. Όπως τουλάχιστον αυτό που μου μεταφέρετε, γιατί δεν το άκουσα ο ίδιος. Θα έπρεπε να εμπλακούν περισσότεροι δηλαδή, και σε κάποιους από όλους αυτούς θα είχε χτυπήσει καμπανάκι, κάποιος θα το σταματούσε. Δεν είναι εύκολο ένας άνθρωπος απλώς να πάρει αυτή την αυτό λέτε. Η συγκεκριμένη αναφορά του Υπουργού ήταν ότι δεν είναι δεδομένο ότι και να υπήρχαν αυτά τα συστήματα ασφαλείας θα γλιτώναμε μια τέτοια τραγωδία όπως το παρουσιάζει, γιατί και πάλι βλέπουμε ότι αυτός ο τα παρέκαμψε και θα μπορούσε να τα παρακάμψει. Ναι, γι' αυτό ήταν αυτή η περίεργη ερώτηση δική μου. Να καταργήσουμε την τεχνολογία γιατί κάποιος άνθρωπος μπορεί να ζει στον υπολογιστή. Εμά είναι τώρα αυτή η λογική? Δεν είναι τώρα αυτά τα πράγματα. Λέω και πάλι ότι υπάρχουν πολύ αυστηρές διαδικασίες σε αυτά τα συστήματα, τα οποία αν λειτουργούσαν, έτσι, δεν θα γινόταν αυτό το σύστημα. Είναι ξεκάθαρο αυτό για μας. Κύριε Γεννηδούνια. Δηλαδή, την ακούω αυτή τη δικαιολογία, δεν την πιστεύω, να σας το πω πραγματικά. Μάλιστα. Έχουμε την εντύπωση, και όπως το συζητούσαμε, εγώ είμαι ο Κωνσταντίνος Πουλής, το συζητούσαμε με τον Θάνο στην εκπομπή μας, ότι μάλλον είχαμε πιο καθαρή εικόνα τα πρώτα 24 ώρα παρά όσο περνάνε οι μέρες. Δεν ξέρω αν θεωρείτε κι εσείς ότι τα στοιχεία που έχουν συσσωρευτεί διαφωτίζουν την κοινή γνώμη ή κάπως μας βομβαρδίζουν με πράγματα τα οποία είναι και δεν είναι σημαντικά. Γιατί έχω την εντύπωση ότι από την αρχή είχαμε αντιληφθεί, από τις πρώτες δηλώσεις δηλαδή, ότι υπήρχαν κενά ασφαλείας τα οποία είχαν διαπιστωθεί και είχαμε γι' αυτά προειδοποιήσεις. Εσείς... Ακριβώς. Ναι. Είχαμε καταγγείλει σωματείο, είχαμε στείλει εξώδικα, διαμαρτυρίες, απεργίες, όλα αυτά. Τώρα θα συζητήσουμε εμείς στη δομική, στην κοινή γνώμη, τι είναι τηλεδιοίκηση, τι είναι κεντρικός χειρισμός. Καταλαβαίνετε πολύ απλά γιατί γίνεται αυτό. Γιατί δεν πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι οι βασικοί δικλείδες ασφαλείας δεν λειτουργούσαν, υπήρχε ευθύνη γιατί δεν λειτουργούσαν αυτά και κυρίως αυτά είχαν καταγγελθεί από τους εργαζόμενους. Αυτό είναι όλο το νόημα και τώρα μπαίνουμε σε δευτερεύουσες έννοιες που προσπαθούμε να εξηγήσουμε εσάς κατά το οποίο είναι συγκεκριμένοι όροι στην ισοδομική ορολογία. Το 2019 λειτουργούσε, γιατί εδώ το επιχείρημα το επιχείρημα του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι τον Ιούλιο ότι είναι η πυρκαγιά. Πριν την πυρκαγιά λειτουργούσε το σύστημα της τηλεδιοίκησης σε εκείνο το σημείο? Η τηλεδιοίκηση ναι, λειτουργούσε. Εκείνη την περίοδο όταν φέραμε εμείς από τη Λάρισα, παίρναμε εντολή να ακολουθήσουμε τις οδηγίες της τηλεδιοίκησης. Mm-hmm. Και μετά την πυρκαγιά, δηλαδή, οι εντολές άλλαξαν και έγιναν αυτό το manual. Ναι, υπάρχει μόνο σταθμάρχη. Είχαμε και δηλώσεις από το κέντρο τηλεδιοίκησης, από τον Αλέξη Τσίπρα. Ναι, αλλά έχει σημασία άλλο να υπάρχει ένα κέντρο που δεν έχει πάρει φωτιά, όπως όλοι καταλαβαίνουμε. Πάλι είναι ένα ερώτημα, λειτουργούσε το σύστημα? Γιατί εδώ μονίμως ακούμε για συστήματα που παραγγέλνουμε, που ετοιμάζονται, που δεν έχουν πιστοποίηση, που δεν έχουν λειτουργία. Οπότε. Ίσχυε στην πράξη ή όχι, είναι το ερώτημα, νομίζω. Δεν υπήρχε διοίκηση στη Λάρισα. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Για εμάς τους οδρομικούς. Μετά το 19. Δεν υπήρχε μετά το 19. Ναι, μετά υπήρχε μέχρι το 19 και δεν λειτουργούσε μετά το 19. Ναι, τα τρένα λαμβάνουν εντολή, φεύγαν από τη Λάρισα και μας λέγανε ακολουθεί το οδηγείο τη διοίκηση. Επικοινωνούσαμε τη διοίκηση με το VHF και μας έδινε οδηγίε για μετά την πορεία μας. Μάλιστα. Θα θέλαμε και ένα μικρό σχόλιο για την πανεκκίνηση των σιδηροδρόμων. Δηλαδή, έχουμε ακούσει κάποια άμεσα μέτρα. Και από ό,τι καταλαβαίνω, εσείς οι εργαζόμενοι διαφωνείτε με αυτά τα μέτρα και επίσης δεν συνδιαμορφώσατε αυτό το σύστημα ώστε να υπάρχει και η εμπιστοσύνη των πολιτών στο σιδηρόδρομο. Κοιτάξτε, εμείς καταγγείλαμε όλα τα στενάκια της παραλήψης. Οι καταγγελίες μας ήδη υποβαθμίστηκαν, είτε δεν εισακούστηκαν, είτε μέχρι στο δικαίωμα σκοπιμότητα μας κατήγγειλαν οι διοίκηση του ΟΣΕ. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα σχέδιο διακίνησης. Έχουμε διατυπώσει τις διαδρομές μας. Σήμερα με επιστολή μας Χελένη Τρέιν. Ιδίως για τη Βόρεια Ελλάδα έχουμε πολλά σημεία τα οποία επισημαίνουμε ότι υπάρχουν ζητήματα γύρω από την ασφάλεια και κυκλοφορία των τρένων και περιμένουν να μας απαντήσουν αύριο, γιατί και εμείς την Τετάρτη δεν πρόκειται να ξεκινήσουμε να θεωρούμε ότι κάτι δεν είναι έτοιμο. Δεν πρόκειται να ξεκινήσετε. Αν θεωρήσουμε ότι ένα κομμάτι το οποίο έχουμε επισημάνει δεν έχει διαπροβλή, ναι, δεν πρόκειται να ξεκινήσουμε. Και ισχύει ότι αυτό σας παρουσιάστηκε απλά ως σχέδιο, δεν συμμετείχατε. Ναι, μας παρουσιάστηκε για την Παρασκευή, επειδή διαμαρτυρήθηκα να κάνουμε μια συνάντηση και σήμερα στείλαμε τις προτάσεις μας. Είχαμε συναντηθεί στο Σύνταγμα και μας είχατε πει ότι δεν έχετε κληθεί για να καταθέσετε τις απόψεις και την εμπειρία σας. Αυτή τη στιγμή η συνεργασία σας με τον κρατικό μηχανισμό ποια είναι? Μια συνάντηση έχει γίνει. Έχει γίνει μια συνάντηση. Ναι, και με την εργοδοσία μας μιλάμε. Δεν άκουσα την τελευταία φράση. Και μιλάμε με την εργοδοσία. Αυτό. Μιλάτε με την Χελένη Τρέιν. Με τη Χελένη Τρέιν, ναι. Και μιλάτε με τη Χελένη Τρέιν. Μάλιστα. Κύριε Γενιδούνια, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συζήτηση. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά και θα είμαστε στην επικοινωνία. Γεια σας. Λοιπόν. Ήταν ο Κώστας Γενιδούνιας, ο πρόεδρος των μηχανοδηγών του ΟΣΕ, και υπάρχει αυτή η προσπάθεια συσκότησης. Αν άκουγες τον Κώστα Καραμαλή στην Επιτροπή Θεσμών, θα σου δινόταν η αίσθηση για τα κάνουν όλα καλά. Δεν παραδέχτηκε κανένα λάθος. Ξεκινάει κιόλας την ομιλία του λέγοντας ότι έχω χρέος, να πούμε την ιστορική αλήθεια και δεν ξέρω εγώ τι. Και είναι όλα τόσο προσεκτικά διατυπωμένα, ώστε να μην μπορεί να καταλάβει κάποιος το πόσο ομά είναι αυτά τα ψέματα. Το πιο ομό ψέμα, που το γράφετε και στα σχόλια, είναι αυτή η προσπάθεια της κυβέρνησης, μέσω και του νέου, αλλά χωρίς όρκο, Υπουργού Γιώργου Κεραπετρίτη, να παρουσιάσει αυτό το τοπικό κέντρο ως τηλεδιοίκηση. Και χρησιμοποιούν διάφορους ορισμούς. Τοπική τηλεδιοίκηση είδα. Στην αρχή είχαν πει για πλήρη λειτουργία τηλεδιοίκησης. Και έτσι προκύπτει το ζήτημα που λένε από την αντιπολίτευση. Παιδιά, δεν λειτουργεί. Ορίστε το κτίριο. Είναι άδειο το κτίριο. Είναι ένα χρέπι. Για πι το χαρακτήρισε και ο Τσίπρας σήμερα. Και να λέει η κυβέρνηση όχι όλα τα συστήματα λειτουργούσαν. Τι λειτουργούσε? Ένα τοπικό κέντρο. Υπάρχει αυτή η αυτόματη πορεία. Μας λέει ο κύριος Γενιδούνιος ότι είχε προβλήματα αυτό το πράγμα, το να βλέπεις τα τρένα έτσι. Και η τηλεδιοίκηση λειτουργούσε σε εκείνο το σημείο πριν το 2019. Ήταν και ξεκάθαρος. Σε αυτό μας είπε και για την οδηγία που έπαιρναν οι μηχανοδηγοί εκείνη την περίοδο. Γίνεται η πυρκαγιά τον Ιούλιο, δεν επισκευάζεται και μένει αυτή η κατάσταση. Τι από τα δύο, αυτό το τοπικό σύστημα ελέγχου ή η κανονική τηλεδιοίκηση, τι από τα δύο θα μπορούσε να προλάβει και να διορθώσει το ανθρώπινο σφάλμα? Η κανονική τηλεδιοίκηση. Είναι πάρα πολύ απλό. Υπήρχαν και άλλα προβλήματα. Υπάρχει σύμβαση του 717 που δεν ολοκληρώνονταν. Υπάρχουν προβλήματα που θα μπορούσαν σε κάποιο άλλο σημείο να φέρουν κάποιο άλλο δυστύχημα, έγκλημα, εκτροχιασμό. Αλλά για το συγκεκριμένο σημείο νομίζω ότι είναι πλέον σαφές ότι αν είχε διορθωθεί εκείνο το πρόβλημα που προέκυψε το 19, δεν θα μιλούσαμε τώρα για αυτό το έγκλημα. Ναι, και έχουμε καταλάβει. Αυτό είναι κοινός νους. Μας το είπε και ο κύριος Γενιδούνιας. Ναι, προφανώς το ότι υπάρχει λάθος το καταλάβαμε από την πρώτη στιγμή. Γι' αυτό και δεν έχουμε δυστυχήματα κάθε μέρα. Δεν είναι πολύπλοκο αυτό. Δεν θέλει καμιά φοβερή διάνοια για να το σκεφτεί αυτό. Το ζήτημα είναι τι άλλο δεν λειτουργήσε. Και σε αυτό είναι φοβερό ότι ξεκινάει ο Υπουργός λέγοντας ότι εγώ δεν αρνούμαι τις ευθύνες μου και περιέγραφε τον. Ευλογούσε τα γένια του βασικά για το πόσο γενναίος είναι, όπως είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για τον Υπουργό του. Και μετά είπε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν προχωρούσαν τα έργα επί ΣΥΡΙΖΑ και έχουμε μια απόκληση από το 18 στο. Από το 18 μέχρι το 70% ο ΣΥΡΙΖΑ. 68-70 είναι μια τέτοια αναλογία. Mm-hmm. Είδα να γράφετε πολύ σωστά στα social ότι ναι, όταν έχουμε μια απόκληση από το 18 στο 70, καταλαβαίνουμε αμέσως ότι υπάρχει σεβασμός στη μνήμη των θυμάτων. Αυτό καταλαβαίνουμε. Δεν υπάρχει καμία λαθροχειρία στα στοιχεία. Και προφανώς υπάρχει μια ανάλυση που λέει φταίει λίγο αυτός, λίγο μετά η προηγούμενη κυβέρνηση και πάπαλα. Και λίγο τα ποσοστά, όχι εμείς παραδώσαμε τόσο, εσείς παραδώσατε τόσο, με εμάς έγινε τόσο τοις εκατό, με εμάς θα γινόταν στο 100% αλλά δεν προλάβαμε. Και όντως είναι μια κατάσταση που συσκοτίζει την κουβέντα. Και προφανώς, αν τα έκανε όλα τόσο καλά η Νέα Δημοκρατία, γιατί δεν έπαιρνε και μέτρα όταν έστελαν εξώδικα οι μηχανοδηγοί του ΟΣΕ? Πολύ απλά τα ερωτήματα. Τι συνέβη, πώς έφτασε να παραιτείται ο πρόεδρος της Επιτροπής του ETCS, λέγοντας ότι παιδιά, εγώ δεν αναλάμβανε ευθύνη για όλα αυτά τα ζητήματα που έχουν προκύψει την ίδια περίοδο που στέλνονταν τα εξώδικα. Καταλαβαίνουμε το πώς ακριβώς ξεχαρβαλώθηκε το δίκτυο και δυστυχώς το πόσο εύκολο θα ήταν να μην είχαμε αυτό το έγκλημα που είχαμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο το επόμενο θέμα μας, να μιλήσουμε λίγο για το νερό. Όταν έχει πάει τόσο καλά η ιδιωτικοποίηση σε όλα τα μέτωπα, όπου έχει εφαρμοστεί βλέπουμε τα θετικά της αποτελέσματα στην ποιότητα και τις τιμές, οπότε η ελληνική κοινωνία διψάει για ιδιωτικοποιήσεις και διψάει για ιδιωτικοποίηση νερού. Όπως καταλαβαίνετε, έτσι όπως το πάμε, θα διψάσουμε. Θα δούμε πρώτα ένα βίντεο πολύ ενδιαφέρον για το θέμα και θα το σχολιάσουμε μαζί μετά. Σε σχέση με το νερό και την υπαγωγή του στη ΡΑΕ, θεωρούμε ότι αποτελεί το τελευταίο βήμα για την ολοκλήρωση της ιδιωτικοποίησης του νερού και έρχεται με τον τρόπο αυτό να συμπληρώσει το νόμο που ψηφίστηκε τον Ιούλιο του 2022 και επανέφερε τους δύο βασικούς φορείς ίδρυυσης της Ελλάδας, την ΕΙΤΑΠ και την ΕΙΑΣ, στο υπερταμείο. Και εξηγούμε αμέσως τι σημαίνει ιδιωτικοποίηση. Σημαίνει ότι μια δημόσια υπηρεσία πάβει να παρέχεται με όρους δημόσιας υπηρεσίας, δηλαδή ασφάλειας, καθολικότητας, υψηλής ποιότητας κτλ. Και παρέχεται πλέον με όρους αγοράς. Είναι γνωστό ότι οι διάφορες δημόσιες υπηρεσίες, ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, συγκοινωνίες, τα τρένα κτλ. Έχουν ήδη ιδιωτικοποιηθεί. Τι απέμενε? Απέμενε μόνο το νερό. Αυτό επιχειρήθηκε να ιδιωτικοποιηθεί μετά τα μνημόνια με την υπαγωγή του στο ΤΑΙΠΕΔ αρχικά και στο υπερταμείο αργότερα. Η υπαγωγή αυτή ακυρώθηκε με αποφάσεις της Ολομελείου Συμβουλίου Επικρατείας. Αλλά τον Ιούλιο του 2022, και επιμένω σε αυτό γιατί θεωρώ ότι η σημερινό νομοσχέδιο είναι η συμπλήρωση αυτών που συνέβησαν τότε, επανήλθε και δει αναδρομικά στο υπερταμείο η ΕΙΔΑΠ και η ΕΙΑΘ. Αυτό σημαίνει ότι ο νόμος αυτός μπορεί να έχει τεράστια προβλήματα συνταγματικότητας, άφησε άναυδο τον νομικό κόσμο. Παρά τα αυτά είναι ένας νόμος ο οποίος ισχύει και επομένως αυτή τη στιγμή ήδη οι δύο μεγάλοι φορείς, ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΘ, υπάγονται στο υπερταμείο, δεν βρίσκονται στον έλεγχο του κράτους, αλλά στην εποπτεία του. Τι απέμενε για να ολοκληρωθεί η ιδιωτικοποίηση? Απέμενε και η εποπτεία αυτή να μην υπάρχει πια στο κράτος. Και αυτό συντελείται με το νομοσχέδιο που προτείνεται σήμερα. Λοιπόν, αυτή ήταν η κυρία Μαρία Καραμανόφ. Είναι τέως αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, είναι πρόεδρος του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητας. Είχαμε ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε προηγούμενη εκπομπή και σε απόσπασμα της ανασκόπησης, τον κύριο Χριστοφορίδη. Έχουν μια ιδιαίτερη σημασία τα λόγια της. Αυτό ήταν το βίντεο την παρέμβασή της στην Επιτροπή της Βουλής, καθώς ήταν και στις συνθέσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκριναν ότι το νερό πρέπει να παραμένει υπό τον άμεσο δημόσιο έλεγχο του κράτους και όχι απλά υπό την εποπτεία. Αυτό ήταν το κεντρικό επιχείρημα που έτσι το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι οι εταιρείες ίδρυυσης δεν μπορούν να είναι ούτε στο ΤΑΙΠΕΔ, αυτό συνέβη το 2014, ούτε στο υπερταμείο. Αυτό συνέβη το 2022, ακυρώνοντας τη μεταβίβαση που έγινε το 2016 επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα λέει ότι είναι το συμπληρωματικό βήμα μετά την μερική ιδιωτικοποίηση. Μέχρι εκεί είχε την εποπτεία, ναι. Τώρα χάνεται και η εποπτεία. Και είναι χρήσιμο να ακούει κανείς μια τόσο ευθεία τοποθέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν πολύ καλά το θέμα. Γιατί εδώ πέρα παίζουμε κρυφτό, ότι και καλά δεν θα γίνει τίποτα, μην ανησυχείτε, πώς κάνετε έτσι μωρέ. Όχι βέβαια, το κράτος θα... μην ανησυχείτε, στο κράτος θα είναι. Αυτό που αντιλαμβανόμαστε είναι αυτό που είπε η κυρία Καραμάνοφ, ότι είναι ένα βήμα για την... ένα ακόμα βήμα στην πορεία προς την ιδιωτικοποίηση του νερού. Δεν μπορεί να υπάρξει μονοπόλιο, γιατί δεν έχουμε αγορά ελεύθερη νερού. Το νερό είναι ένα δημόσιο αγαθό, το οποίο πρέπει να παρέχεται σε όλους και να είναι καθαρό. Και την ώρα που τα ακούτε αυτά, μπορείτε να χτυπάτε ένα καμπανάκι με το κεφάλι σας για κάθε λέξη που ακούτε, γιατί αυτά είναι που θα αποχωριστούμε βήμα-βήμα καθώς προχωράμε προς την ιδιωτικοποίηση του νερού. Δηλαδή, το αν θα είναι προσβάσιμο, καθαρό και φτηνό. Έχω την εντύπωση και το αναφέρω όποτε μιλάμε για το νερό, ότι είναι πολύ διαφορετικό να συζητάμε για το νερό μετά την εμπειρία του ηλεκτρικού ρεύματος. Mm-hmm. Μετά την εμπειρία της εκτόξευσης των τιμών στους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Η προσπάθεια δηλαδή της κυβέρνησης να μας καθησυχάσει θα είναι λίγο πιο δύσκολο να λειτουργήσει τώρα, όσο θα βλέπουμε την διαβόητη πια τούρτα του Κωστή Χατζηδάκη παρέα με τη δήλωσή του ότι δεν θα αυξηθεί παρά ελάχιστα ο λογαριασμός του ηλεκτρικού. Δεν θα αυξηθούν παρά ελάχιστα οι τιμές. Σκρέκασταν. Σκρέκας. Το ελάχιστο. Ένα με δύο ευρώ. Ένα με δύο ευρώ. Ναι. Ένα με δύο ευρώ αντέχω, δεν πειράζει. Εντάξει. Όχι, αντέξαμε. Άμα είναι ένα με δύο ευρώ, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ας μην γκρινιάζουμε κι εμείς. Οπότε, αυτό που γίνεται τώρα, και πολύ σωστά το λένε και το λέμε, ότι δεν έκαναν και τον κόπο να κρατηθούν κιόλας. Τέμπι, πένθος. Έχεις το γυάλα τώρα και το πένθος. Τώρα, εντάξει, πόσο να πενθήσεις. Βαρέθηκαν και αυτοί να πενθούν. Πενθήσανε 1, 2, 3, 5. Μετά κάποια στιγμή πρέπει να ιδιωτικοποιήσεις και το νερό. Δεν μπορείς και να κάνεις πίσω. Ή ενώ πενθείς, παράλληλα. Να καταθέτεις μέσα στο τρίμερο εθνικό πένθος που έχει προκηρύξει ο Πρωθυπουργός σου, εσύ να καταθέτεις αρμόδια επιτροπή της Βουλής το νομοσχέδιό σου. Για το πώς διαχειρίζεται. Πολύ νομοσχέδιο, γιατί είναι ένα έκτρωμα 300 σελίδων. Έχει και άλλες για τα απορρίμματα, έχει και για τις ακτές, έχει πράγματα. Ναι, αλλά πώς διαχειρίζεται κανείς το πένθος είναι προφανώς μια υπόθεση προσωπική, δεν μπορούμε να. Ναι. Άλλωστε, θέλει να ιδιωτικοποιήσει το νερό για να επεξεργαστεί το πένθος του. Και συγγνώμη για το μακάβριο χιούμορ, αλλά αυτό που γίνεται εδώ πέρα είναι ότι υπό την πίεση ότι τελειώνει η θητεία τους, δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει μετά. Οπότε έρχεται και ο άλλος και λέει: «Παιδιά, για προχωρήστε το αυτό». Έχουμε κινητοποιήσεις σήμερα. Θάνο, τις έχεις εύκαιρες να τις αναφέρουμε. Ναι, θα τις αναφέρουμε όλες. Με μπαράζ κινητοποιήσεων. Να πούμε ότι η γραμμή της κυβέρνησης είναι ότι όλα αυτά είναι ψέματα. Παραμένει, διασφαλίζεται, θωρακίζεται ο δημόσιος έλεγχος στο νερό και δεν ισχύει τίποτα από αυτά που λέει η κακιά αντιπολίτευση περί ιδιωτικοποίησης. Βέβαια δεν τα λέει μόνο η κακιά αντιπολίτευση. Είχαμε την ανακοίνωση, την ανάλυση, να το πω καλύτερα, της επιστημονικής υπηρεσίας της Βουλής για τα άρθρα αυτά του πολυνομοσχεδίου, η οποία επιστημονική υπηρεσία εκφράζει τον προβληματισμό της για το αν αυτές οι διατάξεις είναι συνταγματικές και αν συμφωνούν με την ομολογία του Συμβουλίου της επικρατείας. Το λέει, είναι σφοδρή η κριτική, απλώς είναι εύσχυμη και με έναν τόνο που ταιριάζει στην επιστημονική υπηρεσία της Βουλής, που δεν θα βγει να καταγγείλει. Είναι αντισυνταγματικό, το λέει πολύ συγκεκριμένα και λέει τίθενται ερωτήματα. Τίθεται το ερώτημα αν και κατά πόσον οι μεταβιβαζόμενες με το παρόν νομοσχέδιο αρμοδιότητες στην ΡΑΕ συμβαδίζουν με την ομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας. Να φέρετε αυτό μεταξύ άλλων στην έκθεση. Έχουν ταχθεί ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του νερού, σε αυτήν την ρύθμιση, και η Ένωση Διοικητικών Δικαστών, που την ξέρουν και αυτοί οι δικαστές. Πού θα σου πούνε, θα ξέρουν αυτοί τώρα αν είναι συνταγματικό ή όχι? Όχι. Πού να το ξέρουν? Το ξέρει ο Σκρέκας. Λέγοντας ότι με τον τρόπο αυτό χάνεται ο χαρακτήρας του πόσιμου ύδατος ως κοινωνικού αγαθού, απαραίτητου για τη ζωή και την υγεία των πολιτών, και αντί αυτού αντιμετωπίζονται οι σχετικές υπηρεσίες ως ρυθμιζόμενες κατά αντιστοιχεία με αγορές άλλων αγαθών και υπηρεσιών, και επικαλούνται και οι διοικητικοί δικαστές τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Τις οποίες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας η κυβέρνηση δεν τις στηρεί. Έχει κάνει τα ακριβώς αντίθετο. Λέει η κυρία Καραμανόφ, άφησε άναυδο το νομικό κόσμο της χώρας αυτό που έγινε τον Ιούλιο του 2022. Δηλαδή, είχαμε μια απόφαση του ΣΤΕ που λέει: πάρτε τες από το υπερταμείο, γυρίστε τες στο δημόσιο. Και πάει η κυβέρνηση και λέει: πριτς, δεν θα το κάνω αυτό. Σεβασμό στους θεσμούς και κουραφέξα. Αλλά αυτά είναι για να τα λέμε για τον Πολάκη και το ΣΥΡΙΖΑ, που θέλουν να ελέγξουν τους αρμούς της εξουσίας. Εμείς θα ακυρώσουμε την απόφαση του ΣΤΕ. Θα βγάλουμε νομοσχέδιο. Θα περάσουμε νόμο που θα λέει ότι όχι, ισχύει αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Ισχύει η αντισυνταγματικότητά μας. Αυτό κάνανε, έτσι έμεινε στο υπερταμείο και έτσι έρχεται τώρα να πάρει το κράτος, να μεταφέρει το κράτος τις αρμοδιότητες που έχει, τον έλεγχο που έχει, σε μια ρυθμιστική αρχή και άλλες ρυθμίσεις μέσα σε αυτό το νομοσχέδιο υπάρχουν, όπου μέσα από τον, οι δημοτικές επιχειρήσεις που θα έχουν τα περισσότερα προβλήματα με αυτή τη συγκεκριμένη ρύθμιση, η ΕΙΑΘ και η ΕΙΔΑΠ έχει προβλήματα με το υπερταμείο, οι δημοτικές επιχειρήσεις που είναι και σήμερα σε απεργία 24ωροι εργαζόμενοι τους, θα έχουν προβλήματα με αυτή την ΡΑΕ. Θα τους παίρνει ποσοστό από τον τζίρο. Θα πρέπει να ελέγχονται από μια ρυθμιστική αρχή που δεν μπορεί να τους ελέγξει, γιατί ναι. Λέγαμε ότι θα είναι τρεις και ο κούκος για να ελέγξουν ένα αχανή αριθμό από υπηρεσίες και υπαλλήλους. Πρακτικά δεν γίνεται. Από εκεί θα ξεκινήσουν τα προβλήματα. Είναι ένα νομοσχέδιο που δεν απαντάει σε καμία κοινωνική ανάγκη. Έχει κατατεθεί, συζητείται. Θα ψηφιστεί, νομίζω, αύριο, αν καταλαβαίνω καλά τον προγραμματισμό για το πώς θα πάει η ψηφοφορία. Συζητιέται στην Ολομέλεια. Και έχουμε, όπως είπαμε, σειρά κινητοποιήσεων. Ένα λεπτάκι. Είχαμε 24ωρη πανελλαδική απεργία Δευτέρα σήμερα, που είναι η μέρα ψήφισης του νομοσχεδίου από τη Βουλή. Συγκεντρώσεις τώρα έχει το ΠΑΜΕ, καλεί σε κινητοποίηση στις 7 στο Σύνταγμα, προσυγκέντρωση 6 και 4 στην πλατεία Κλαθμόνος, Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων, Φοιτητική Σύλλογη διαφόρων σχολών, Εργατικό Κέντρο Πειραιά, Πανελληνία Ομοσπονδία Εργατοτεχνητών. Είναι ένα σωρό διαφορετικοί οργανισμοί που καλούν στις κινητοποιήσεις τις σημερινές. Θα βρείτε το κάλεσμα. Υπάρχει ένα δημοσίευμα με τίτλο «Μπαράζ κινητοποιήσεων σε όλη τη χώρα ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του νερού. 24ωρη απεργία από ΕΔΕΙΑ» στο The Press Project, και θα βρείτε εκεί πέρα αναλυτικά όλους εκείνους που στηρίζουν τις σημερινές κινητοποιήσεις. Δεν ξέρω τώρα τι μπορεί να γίνει με αυτές τις κινητοποιήσεις. Ξέρετε, είναι παράξενο τι κινητοποιεί και τι δεν κινητοποιεί τον κόσμο. Αν με ρωτούσατε, δηλαδή, θα σας έλεγα ότι αυτό είναι ένα ταιριαστό ζήτημα μιας μαχητικής κοινωνικής διεκδίκησης, ιδιωτικοποίηση του νερού. Δεν θα μπορούσα ποτέ να προβλέψω ότι ένα σιδηροδρομικό δυστύχημα θα προξενούσε μαζικότερες αντιδράσεις, αλλά ποτέ δεν μπορεί κανείς να προβλέψει. Στο Παρίσι έχετε δει να καίγεται το Παρίσι για την αύξηση του συνταξιοδοτικού ορίου, για τη μείωση από τα 64 στα 62, που εμείς το βλέπουμε και ξεροκλειφόμαστε, αλλά έτσι είναι. Έτσι είναι αυτά. Δεν μπορείς να προβλέψεις τι είναι αυτό που θα προκαλέσει μια μαζική κοινωνική κινητοποίηση. Η αλήθεια είναι ότι στη δική μας περίπτωση καλό θα ήταν να υπάρξει μια απάντηση από την κοινωνία. Θυμίζουμε πολύ βιαστικά για το Παρίσι ότι αυτό που πυροδότησε τις εντάσεις ήταν ότι όχι μόνο ελήφθη αυτοί έχουν μπροστά τους την μείωση των, την αύξηση των συνταξιοδοτικών ορίων, αλλά και την παράκαμψη του κοινοβουλίου ως προς τη διαδικασία. Δεν θα μπορούσε να το περάσει ο Μακρόν από το κοινοβούλιο. Οπότε να μια καλή αφορμή για να το πούμε. Τα μέτρα που περνάνε είναι μέτρα τα οποία απαντούν σε μια υπαρκτή κοινωνική ανάγκη. Σε αυτό έχει άδικο Θάνος, θα με επιτρέψει να το διορθώσω. Είναι οι ανάγκες των ολιγαρχών. Άνθρωποι είναι και αυτοί. Απαντούν στις δικές τους ανάγκες. Το κάνουν πολύ αποτελεσματικά. Τα συγχαρητήριά μου πολύ επίμονα, γι' αυτό. Ναι. Δηλαδή, έχουμε καταγράψει τις αποφάσεις του ΣΤΕ. Δεν είναι μόνο για το υπερταμείο. Βγάλανε για την τιμολόγηση του νερού. Πήγε να περάσει η κυβέρνηση. ΚΙΑ ακυρώθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Πήγαν να χαρίσουν το εξωτερικό υδροδοτικό σύστημα της Αττικής. Μάλλον στην Τέρνα, εγώ στοιχηματίζω. Ήταν δύο που είχαν μείνει στο διαγωνισμό. Προσωπικά, ξέρετε, τζόγος. Τέρνα και Φούφουτος. ΑΕ. Εγώ πιστεύω θα πήγαινε στην Τέρνα. Μπορεί να κάνω λάθος. Δεν μπορείς να ξέρεις όμως. Δεν μπορώ να ξέρω. Δεν έχω δει τους φακέλους. Πήγαν να το δώσουν 300 εκατομμύρια. Ακυρώθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Και τώρα προσπαθούν να κάνουν τη ρυθμιστική αρχή για να μεταφέρουν κάποιες αρμοδιότητες και μετά κάπως έμεσα να παρακάμψουν αυτές τις αποφάσεις για δημόσιο, για κρατικό άμεσο έλεγχο του νερού. Είναι επιμονή. Είναι επιμονή, πολύ συγκεκριμένη και επιμονή. Νομίζω ότι το δίδαγμα είναι ένα. Δεν σε καλούν στις συνομιλίες γιατί δεν τους συμφέρει αυτό που έχεις να πεις. Ο μοναδικός τρόπος είναι να αυτοπροσκληθούμε. Ο μοναδικός τρόπος είναι εκείνοι οι οποίοι θα επηρεαστούν από το περιεχόμενο αυτών των αποφάσεων να αποφασίσουν να λάβουν το λόγο. Και λαμβάνουν το λόγο με τον έναν τρόπο που μπορούν να το κάνουν. Και αυτός είναι ο δρόμος. Άλλοι θα σας έλεγαν οι εκλογές, αλλά γούστα είναι αυτά. Αυτή τη στιγμή αυτό που κρίνεται. Ναι. Δεν ξέρω. Ναι. Αυτή τη στιγμή αυτό που κρίνεται είναι ότι υπάρχει μια τεράστια επίθεση απέναντι στην δική μας πλευρά και αυτή δεν μπορείς να την πολεμήσεις, δεν μπορείς να της εναντιωθείς με επίκληση σε διαμαρτυρίες, σε ηθικές αρχές. Δεν έχει κανένα νόημα αυτό το πράγμα. Το μόνο που έχει νόημα είναι να διεκδικεί κανείς το δίκιο του, να διεκδικεί μαχητικά το δίκιο του. Αυτό μένει να φανεί. Είναι μια επίμονη επίθεση που γίνεται κομμάτι-κομμάτι, έτσι. Δηλαδή, λέμε, είναι ακόμα μια απόπειρα ιδιωτικοποίηση του νερού, συμπληρώνει το γεγονός ότι η ΔΑΠ και η ΙΑΘ παρέμειναν αντισυνταγματικότατα στο υπερταμείο, αλλά δεν είναι ότι τώρα μπαίνει κάποια εταιρεία να εκμεταλλευτεί το νερό. Απλώς επειδή πλέον έχουμε την εμπειρία, μπορούμε να καταλάβουμε τι θα σημαίνει στο μέλλον αυτή η απόφαση για να υπάρχει η ρυθμιστική αρχή και όχι το κράτος που θα έχει αυτές τις αρμοδιότητες. Δηλαδή δεν είναι ότι αύριο πάει το νερό στην Τέρνα. Επειδή είδα και σχόλιο για το θέμα είναι για την αρμοδιότητα και ότι μπορεί να είναι σε ΡΑΕ και να είναι ακόμα αγαθό. Δεν γίνονται αυτά τα ζητήματα, όπως έχουμε μάθει από προηγουμένες απόπειρες και πετυχημένες προσπάθειες ιδιωτικοποίησεων, δεν γίνονται σε μια μέρα. Ούτε απαραίτητα θα γίνει μόνο από την ΕΙΔΑΠ. Πρώτα από την ΕΙΔΑΠ. Θα υπάρξουν μεγάλα ζητήματα αύξησης του κόστους, κυρίως αρχικά σε δημοτικές επιχειρήσεις ίδρευσης. Θα μπουν ζητήματα για το πώς αυτές οι εταιρείες πρέπει να είναι ανταγωνιστικές. Για παράδειγμα, ότι σιγά σιγά, λιθαράκι, αλλάζει η λογική του πώς παρέχεται το νερό στους πολίτες. Και αυτές τις μέρες στη Βουλή συμβαίνει ακόμα ένα αποφασιστικό βήμα. Χρειάζεται να το ξαναπούμε και δεν αρκεί μόνο να λέμε ότι έχουμε την εμπειρία, έλα ξέρουμε πώς γίνεται, αλλά να το δούμε και εδώ και να ξέρουμε και τα επόμενα βήματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν η εκπομπή Φάρμα των Ζώων από το The Press Project. Να είστε καλά, να έχετε ένα καλό μεσημέρι, ένα καλό απόγευμα, να κοιμηθείτε καλά, να ξυπνήσετε καλά, να πάει καλά και αύριο το πρωί, μέχρι να τα ξαναπούμε αύριο το μεσημέρι. Τώρα θέλετε να πάτε και σε καμιά κινητοποίηση για το νερό, εμείς δεν θα σας πούμε όχι, θα σας πούμε ώρα καλή στην πρίμνη σας, αέρα στα πανιά σας. Δεν το προλάβαμε να σας πούμε να δείτε και το βίντεο ντοκουμέντο που δημοσιεύει το TPP σε ρεπορτάζ Νεκταρίας Ψαράκη για τη βίαιη προσαγωγή φοιτητή που προσπάθησε να πάει τρόφιμα στην κατάληψη της Πριτανίας του ΕΚΠΑ, που καταλαβαίνει οποιοδήποτε πόσο τεράστιο έγκλημα είναι αυτό. Δεν αξίζει λίγο ξύλο και μια προσαγωγή στο φοιτητή αυτόν από 10 αστυνομικούς? Εννοείται πως αξίζει. Ποιο νόμο παραβίασε? Δεν έχει κανείς ιδέα. Ούτε η Γαδά δεν έχει ιδέα με την οποία επικοινώνησε η Νεκταρία. Να το δείτε, είναι αναρτημένο, να δείτε και τα ρεπορτάζ, να ξαναδείτε την ανασκόψη για την εμπέδωση του νερού. Για εμπέδωση, δεύτερη φορά, τρίτη φορά. Για την Πριτανία είναι πολύ ενδιαφέρον το ζήτημα. Μα είπε ο Πρίτανης, το κάνουμε με την άδεια του Πρίτανη. Και σχολιάζει η Άννη Παπαρούσου, προσέξτε, δεν παράγει νόμο ο Πρίτανης, εντάξει. Και η ίδια η διαδικασία της προσαγωγής είναι από νομική άποψη έολη, μετέωρη. Ποιον ακριβώς νόμο έχει παραβιάσει αυτός που θέλει να πάει φαγητό μέσα? Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά είναι. Πολύ καλά περνάμε. Αρχίζω και φοβάμαι. Να είστε καλά. Θα τα πούμε αύριο. Δεν περίμενα αυτή η εκπομπή να κλείσει με 90s hit κομμάτι. Γεια σας, γεια σας.